7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit. Ook voordelig bij Aldi, groene pesto of kaaspesto dip, maar 1,29. En 1 ster beter leven gemarineerde speklappen, 600 gram voor maar 4,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat. Fans van Voodoo. Aldi. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN, Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. Het buitenseizoen begint bij Bouwmaat. Van buitenverf tot overkapping en van regenpijp tot dakgoot. Dus haal alles voor je buitenklus binnen bij Bouwmaat. Op één plek, in één keer geregeld. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar. Als je iets goeds hebt en het door Duitse engineers verder laat ontwikkelen, dan wordt het... Ga voor Grand met de Opel Grandland. Met Grand precisie en Grand dynamische rij-eigenschappen. De Opel Grandland. Ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €549 per maand op basis van operational lease. Opel Grandland. Go Grand. Omdat Bouwmaat 40 jaar bestaat, krijg je deze week vanaf €150 een zonnig cadeautje. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden, supporter van alle hardlopers. 538 Nieuws. 6 uur. Het overlijden van talkshowkoningin Sonja Barend maakt veel reacties los. Haar omroep BNNVARA noemt Sonja een van de grootste tv-persoonlijkheden. Premier Jette zegt dat generaties opgroeiden met haar scherpe vragen en warme gesprekken. Museum Beeld en Geluid opent woensdag een condoliansregister voor Sonja Barend, die 86 werd. Iran heeft gereageerd op uitspraken van president Trump dat hij de straat van Hormuz gaat blokkeren en controleren. Daar is volgens de revolutionaire garde geen enkele sprake van. Zij controleren de straat volledig. Ze waarschuwen ook voor de dood als iemand in de straat komt. Trump zegt in de Zeestraat mijnen te willen ruimen. Op de Dam in Amsterdam staan duizenden kinderschoenen om vermoorde kinderen in Gaza te herdenken, melden regionale media. Naast de schoentjes liggen ook knuffels en bloemen. Bekende Nederlanders lezen de namen voor van omgekomen kinderen. Het zouden er tienduizenden zijn. Het is de zesde keer dat deze actie georganiseerd wordt. Een feest bij het ADO-stadion in Den Haag, waar duizenden supporters de winst van hun club in de eerste divisie vieren. De spelers kwamen eind van de middag terug uit Dordrecht en de bus werd met veel gejuich ontvangen. Sommige spelers gingen meteen op de schouders van de supporters. Er wordt gezongen en vuurwerk afgestoken. Vanavond een paar opklaringen en zo goed als droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 5. Morgen bewolkt met soms een beetje regen en het wordt maximaal 14 graden. En dit was het nieuws op 538. Dan het verkeer door Flitsmeister met vrij vertragingen momenteel. Je krijgt mij de drie langste te beginnen op de A2. Sertogenbosch richting Utrecht bij Vianen is de weg afgesloten. Daardoor 20 minuten vertraging. De A10, de Koenplein richting Watergraafsmeer bij de Zeeburg-tunnel. Zeeburg. Daar is ook de weg afgesloten, daardoor 14 minuten extra. En de A12 Utrecht richting Den Haag bij Bodegraven zijn wegwerkzaamheden. Daardoor 18 minuten bij je reistijd optellen. Controlestanden beginnen op de A12 Arnhem richting Ede bij Ede 108,5. De A13 Rijswijk richting Rotterdam bij Den Haag opgepast bij 6,8. De A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Hoogvliet opgepast bij 48,4. En tot slot de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom bij Etten-Leur op de rem bij 67,1. BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl. Op zoek naar hostesses voor een receptie? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Nu, 15 maanden gratis voor starters. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. Nu bij Scapino. Comfortabele Skechers, Adidas en Tamara sneakers met korting tot 20%. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino. Weer inkt en toners bestellen bij 123 Inkt? Nee, ik kom nu voor labels en tapes. Ja, jullie hebben zoveel meer. Zo geregeld. 123inkt.nl. Nu bij Scapino. Skechers, Adidas en Tamara sneakers met korting tot 20%. 538. De 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9.

love about me is you. The thing I love about me is you. Een kopje koffie bestellen en dan een bitter koekje erbij krijgen. Of zelf croissantjes maken en ze er dan net iets eerder uithalen, zodat het nog lekker degig is. Of ChatGPT vragen welk broodje je van de menukaart moet bestellen. Dat is echt gebeurd net. The thing I love. Max en Andy Grammer hoor je op Radio 538. Hey, kom jij wel eens iets tegen waarvan je weet, Oké, nee, wacht even, dit is echt geen goed idee, maar dan wil je het heel graag toch. Ja, waar het over gaat, dat hoor je zo meteen. Na de nieuwe Dancemans van deze week. Want het magische duo heeft ineens de langste DJ van Nederland uitgenodigd voor een trio. Ja, Sia en David Guetta nu samen met Afrojack. Dit is Awake Tonight. Get lost in it, boy, I'm tired of running. Let's walk for a minute.

lost here again. She says I'm with you wherever I am. Je hoorde Direct en One Fall op Radio 538. Hey, als je vaker naar dit radioprogramma luistert, dan weet je wellicht al dat ik echt dol ben op taart. Ik vind taart denk ik het meest lekkere eetbare op aarde. Heerlijk, van slagroomtaart van de bakker, echt, maakt me gek. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als ik jarig ben, weet je wel, dan wil je gewoon dat iemand zegt, waar is de taart? En dat het antwoord dan is, buiten. En dan niet omdat anders de slagroom zou smelten of zo, maar omdat hij te groot is voor binnen. 538, Julia van Rijendam. Ik kwam namelijk een waanzinnig verhaal tegen vanmiddag. In Canada heeft namelijk een man voor zijn 80ste verjaardag een worteltaart van ruim 2700 kilo laten maken. En dan ook nog eens meer dan 5 meter breed. Ja, het mooie is, die taart die was dus niet alleen voor een record, maar het werd er ook echt daadwerkelijk uitgedeeld aan mensen die in de buurt woonden. Weet je, de buurman, de buurjongen. En de rest, wat niet opkwam, werd uitgedeeld aan de voedselbank. En er ging ook echt absurd veel in. 816 kilo wortels, 360 kilo boter, mijn droom. En ook bijna 7000 eieren. Ja, eerlijk, ik wil het ook, man. Niet eens per se om te eten, ja, oké, dat ook. Maar gewoon om één keer gewoon dramatisch in een soort taartpunt van 2 vierkante meter te verdwijnen, weet je wel? Heerlijk. BCT-show, luisteren we mee, ja? Jouw hits hoor je op 538. Suzanne en Freek, halverwege. Jouw hits, jouw 538. Ik vroeg me af, doen we dit goed of loop ik je mis? Ik ben daarin voor en tegenspoed en ik maak me zorgen als jij dat doet. Ik wil dat je praat met mij en geef toe. Dat je het nooit zou vragen.

Radio 538. Your husband is coming. Het is je vast niet ontgaan afgelopen week, de maanmissie. Ja, normaal denk ik dan ook, oh leuk hoor, zo'n rondje om de maan en weer terug. Weet je wel, gewoon vet. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ja, ik vind de trein naar Limburg al lang duren. Alleen deze keer, er gebeurde er iets waar ik wel heel blij van werd. Namelijk de zwevende Nutella-pot. Wat waanzinnig. Ja, een van die crewleden, ja, misschien heb je het al voorbij zien komen hoor, maar die heeft gewoon zo'n pot Nutella meegenomen, die raket in, en daar dus soort van losgelaten. Ja, vind ik zo'n goede stunt. Maar dat is ook precies wat ik mee zou nemen de ruimte in, weet je wel. Geen extra zuurstof, geen reserveonderdelen. Nee hoor, gewoon een pot Nutella. Wat heb je nog meer nodig, joh? Alleen om die mee te nemen ben je echt belachelijk veel geld kwijt, hè? Per kilo kost het ongeveer $15.000 om iets de ruimte in te schieten. Dus zo'n, nou ja, pot Nutella van 333 gram kost gewoon bijna $5.000. En nog een reden om gewoon lekker op de grond te blijven, toch? Hoewel, nou ja, een Nutella croissant in het centrum van Amsterdam komt aardig in de buurt, kan ik je vertellen. Goedenavond, mijn naam is Julia. Je luistert naar Radio 538 met zometeen Mojo Lady naar Kensington. Dit is Living For... I can't.

ever take you. The sea is gonna fall and hell might just break. Herken jij jezelf wel eens in een celebrity? Van vroeger of van nu? Ja, ik zie mezelf bijvoorbeeld wel een beetje in een mix van Chantal Jansen en Monica Geuze. Zeg maar, ik lijk classy, maar ik ben vooral heel onhandig. En soms een beetje tokkie. Sorry Mo, ja, maar ik kom er zelf ook vooruit, dus dan is het weer goed gemaakt, toch? Taylor Swift die ziet zichzelf in Elizabeth Taylor. Ja, ze is super beroemd, glamorous, een liefdesleven waar de hele wereld zich mee bemoeit. Best wel herkenbaar dus voor Taylor. Ja, en dat hoor je precies terug in haar nieuwste. Elizabeth Taylor. That view of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Atenea. Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me. All the right guys promised they'd stay under bright lights. They withered away, but you blew. Portofino was on my mind. Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me.